Uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond Amsterdam en Utrecht rijden er nog altijd geen treinen door een grote storing bij de verkeersleidingspost. De schermen vielen uit. De verwachting is dat die storing ook impact zal hebben op de ochtendspits, melden ProRail en de NOS. Het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol lag gistermiddag voor het eerst plat. Om 8 uur leek de storing verholpen, maar na een 30 minuten was die weer terug. Na het concert van Harry Styles in de Amsterdam Arena konden duizenden mensen niet naar huis. Wie dat niet kon, werd opgevangen in de Ziggo Dome. En voor zo'n 100 gestrande treinreizigers op Utrecht Centraal is nachtopvang geregeld. Rusland claimt gisteren een groot Oekraïns offensief te hebben afgeslagen in de regio Donetsk. Daarbij zouden zo'n 250... Daarbij zouden zo'n 250 Oekraïense militairen om het leven zijn gekomen en zeker 16 tanks en 21 panzervoertuigen zijn vernietigd. Het nieuws is nog niet onafhankelijk bevestigd. Kiev heeft nog niet gereageerd. In Haiti zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door zware regenval. Er worden nog 8 mensen vermist. Ruim 1200 woningen zijn overstroomd en er zijn duizenden schademeldingen. Veel gewassen in het midden van het land zijn verwoest, waardoor de hongersnood in het land alleen maar dreigt te verergeren. En Zlatan Ibrahimovic stopt met voetballen. Dat maakte de 41-jarige Zweedse spits bekend na zijn laatste wedstrijd van zijn club AC Milan. Zijn contract wordt in Italië niet verlengd. Ibrahimovic kwam dit seizoen amper in actie vanwege blessures. Hij kwam op zijn 19e naar Ajax en brak later internationaal door bij onder meer Juventus, Inter Milan en FC Barcelona. Het weer nog, de zon schijnt uitbundig vandaag. Al komen in het noorden wat wolkenvelden voor. Verder zijn er wat stapelwolken. Aan de kust wordt het een graad of 18. In het binnenland kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag komt de luchtvaartorganisatie IATA met de vooruitzichten voor de luchtvaart. En vanochtend hoor je al het antwoord op de vraag hoe de vliegtuigen en de vliegvelden van de toekomst eruit gaan zien. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is vroeg van maandag 5 juni alweer. 463.000 vliegbewegingen, zoveel zijn er per jaar in Nederland. Waarvan een groot deel van en naar Schiphol. Een periode van krimp in de coronajaren is in ons luchtruim weer voorbij. Vandaag kijken we naar de Internationale Luchtvaartorganisatie. En die gaat vandaag kijken naar de toekomst. En dat doen wij ook. Hoe ziet de luchtvaart van de toekomst eruit? Ik bespreek het vanmorgen met 2 gasten bij mij in de studio. Dat zijn luchtvaartdeskundigen van de TU Delft, Joris Melkert. En met Harold Buitendijk. Hij is geograaf op het gebied van de luchtvaart en toerisme bij de Breda University of Applied Sciences. Welkom allebei. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zo vroeg willen zijn. Hartstikke blij mee. Joris, jouw profiel bij de TU Delft staat vol met luchtvaartgerelateerde zaken. Is dat ook iets wat je hele leven al interessant hebt gevonden? Nee. Nee. Nee? Had je niet als kind zo'n slaapkamer vol met modelvliegtuigjes? Nee, helemaal niet. Ik heb misschien wel eens een enkel vliegtuigje gebouwd, maar ik wilde gewoon een brede technische studie. En ja, de lucht- en ruimtevaarttechniek is een hele brede technische studie. En dat is het geworden. En daar ben ik eigenlijk gewoon blijven hangen. Ja, dus er zit geen spannende reden achter dat u vroeger... Nee, ik ben geen vliegtuiggek. Ik heb niet langs de baan gestaan. Nee. Ik ken niet alle types uit mijn hoofd. Ik heb niet alle types gevlogen. Ik hou geen startnummers bij. Nee, helemaal niets van dat al. En bent u daarin dan een beetje de enige in uw vakgebied? Nee hoor. Er zijn er veel meer mensen die gewoon de fantastische technologie vinden... Ja, nou, dat is ook gewoon mooi. En wat u zegt, een brede studie, je kan er gewoon heel veel van leren. Harold, jij focust je vooral veel op toerisme. Wat onderzoek je zoal? Ik ben heel erg geïnteresseerd in de luchtvaartafhankelijkheid van toerisme. En dat dan in het licht van de huidige klimaatcrisis. Oké, en dus dat is vooral jouw focus. Dus jij zit iets minder op het technische gedeelte. Dat is meer Joris. Ja, zeker. Ik ben geen luchtvaartbouwkundige. Nee. Dus nee, van de techniek heb ik weinig kaas gegeten. Waar ik wel heel erg in geïnteresseerd ben, is hoe beloftes van nieuwe techniek politiek worden gebruikt. Want daar zit vaak een vertragingseffect, wat dat heeft. Dan beloftes van techniek die in de toekomst kan worden geïmplementeerd. Daarbij zie je wel vaak dat dat wordt gebruikt door partijen om de status quo in gang te houden. En ook de huidige groei. Agenda's eigenlijk een beetje buiten de discussie te stellen. Dus ik focus me meer op het politieke gebruik van technologische innovatie. Ja, ja. En hoe kijkt u daar? Vindt u dat dan frustrerend als u dat zo ziet? Ik vind het vooral heel erg interessant. Ja. Hoe het eigenlijk beleidsmatig wordt gebruikt. Ja, ja. Nou, dat is ook goed. Want daarom ben ik heel blij dat jullie allebei vandaag de gast hebben. Want dan kunnen we het heel uitgebreid over de luchtvaart hebben. Nou ja, vandaag komen dus die vooruitzichten die gemaakt worden door de AITA. Die worden bekendgemaakt. Joris, kan je uitleggen wat voor organisatie dit is? Ja, eigenlijk hoe groot is dit, zijn zij? Nou, dat is een wereldwijde organisatie. Dat is eigenlijk gewoon de branchevereniging van alle luchtvaartmaatschappijen op de hele wereld. Okay. Dus alle luchtvaartmaatschappijen zijn daarin verenigd. En deze week hebben zij een annual summit. En dan kijken ze ook altijd vooruit van waar gaan we nou naartoe? Wat verwachten we ongeveer? En die gaan daar van allerlei dingen bespreken en zo. Ja, en wordt daar dus door mensen zoals jullie, die als expertise toch de luchtvaart hebben, dan reikhalzend naar uitgekeken? Of nou, hoe zit dat? Reikhalzend. Ik volg het wel, maar niet dat ik nou zit zo van komt-ie nou? Is het persbericht al? Nee, het zit er ververs zo. Zo erg is het allemaal niet. Nee. Er zijn een paar van dat soort organisaties. Je hebt ook de ICAO, de Internationale Luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Die heeft ook dat soort voorspellingen. Ja. Maar ook Europees worden dit soort dingen gedaan. Ja, precies. Luchtvaartbouwers, vliegtuigbouwers zoals Boeing en Airbus hebben ook een global market forecast. Er zijn een paar van dit soort voorspellingen. Ja, nou, voor ons een goede aanleiding om het te hebben over de luchtvaart en de toekomst daarvan. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gasten? Dat is luchtvaartdeskundige van de TU Delft, Joris Melkert en Harold Buitendijk. Geograaf op het gebied van luchtvaart en toerisme bij de Breda University of Applied Sciences. Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, laten we toch eens even in die glazen bol kijken voor hoever dat kan. Want er gebeurt van alles op luchtvaartgebied, ook om het duurzamer te maken. Ik ben nu zelf 29 jaar. Denken jullie dat ik ooit in mijn leven zonder vliegschaamte kan gaan vliegen, Harold? Poeh, ja, ik denk, als ik de techniek, en dan ga ik eigenlijk een beetje op Joris' stoel zitten al, dus dat moet ik niet doen. Als ik daarnaar zou kijken, dan zou je dat eventueel over een jaar of 30 misschien. Oké. Wel kunnen gaan doen. Oké. Misschien iets eerder. En wat moet er dan specifiek veranderen aan die techniek die we nu hebben, dat dan in de toekomst of over 30 jaar dan wel misschien duurzaam zou kunnen? Ik denk dat wat mij betreft interessanter is wat er eerst zou moeten gaan gebeuren. Ja, dus om zeg maar luchtvaart duurzaam te krijgen. Het moet een combinatie van factoren die moeten worden geïmplementeerd. Een deel daarvan is de nieuwe technologie. Het probleem daarmee is, daar zit zeg maar een soort van kloof tussen wat nu kan en wat eigenlijk moet gebeuren. En in die tussentijd zul je er niet aan ontkomen dat als de luchtvaart zich aan de internationale klimaatdoelstellingen wil houden, dus de Parijsakkoorden, als je de luchtvaart daar binnen zou gaan passen, zeg maar, dan ontkom je niet aan groeidemping. Ja. Ja, dus maar wat je al zei, er is een kloof tussen waar we zijn en waar we willen zijn. En die moet gedicht worden op een of andere manier. Heb je daar vertrouwen in dat het ook echt gaat gebeuren in die 30 jaar? Vertrouwen is een groot woord. Het zal moeten gaan gebeuren. Ja. En tegelijkertijd hebben we het net ook al eventjes over in het voorgesprekje hier zo in de studio. Ja, er zijn gewoon enorme groeiverwachtingen voor de luchtvaart. Ja. Dat is ook een realiteit. Ja. Ja. Ja, dan gaan we zo inderdaad nog even iets verder op in. Ik ga ook even naar Joris. Hoe kijk jij ernaar? Want Harold zegt net, nou, over 30 jaar kunnen we misschien zonder vliegschaamte het vliegtuig in. Wat is jouw voorspelling? Het zal wel moeten. Ja. We gaan als wereldburger echt niet minder vliegen. En tegelijkertijd hebben we gewoon een hele grote uitdaging met het klimaat. Dus het zal wel moeten. En de internationale luchtvaart, net als de internationale scheepvaart, zijn buiten het akkoord van Parijs gehouden. Want dat gaat over nationale bijdrage. En dit is natuurlijk gewoon internationaal. Maar dat kan natuurlijk niet oneindig lang volgehouden worden. Daar moet gewoon iets gebeuren. En ja, mensen kunnen dan wel zeggen of hopen dat we minder gaan vliegen. Maar gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Het feit dat we in Nederland gewoon praten over krimp van de luchtvaart is wereldwijd echt uniek. We lopen mijlenver vooruit op de rest van de wereld hier. De wereldburger in ontwikkelende landen. Kijk naar China, kijk naar India, kijk naar Afrika, wat er ook nog gaat gebeuren de komende decennia. Die zullen ook allemaal willen vliegen. En dat gaan ze ook gewoon doen. Ja. Dus we zullen het gewoon op moeten lossen. Ja, maar je zegt het moet wel gebeuren inderdaad. Om die kloof inderdaad te dichten. Maar hoe gaan we dat dan doen? Want ik kan me ook voorstellen, we kunnen zeggen we moeten het gaan doen. Maar als er geen vooruitzichten liggen, ja, dan wordt het een beetje een In deze zin is er goed nieuws en slecht nieuws. Okay. Het is zo dat je er technologisch gezien geen natuurwetten voor hoeft te overtrainen. Het kan technisch. Het probleem is alleen, het gaat nog een hoop tijd en een hoop geld kosten. En in die tussentijd ja, zit natuurlijk wel met dat gat waar Harald het over had. We moeten daar wel iets veel sneller gaan werken. En het ook wat er nog bij komt, is er is gewoon geen simpele oplossing. Het is niet zoals bij een auto van stop er een accu en een elektromotor en je bent klaar. Dat gaat in de luchtvaart niet werken. Je zult het moeten hebben uit een hele reeks maatregelen. En het is allemaal en niet of dit of dat. Dus je kan niet uit een vliegtuig, bij wijze van spreken, de verbrandingsmotor eruit halen en er een andere motor inzetten? Nou, dat kan in sommige gevallen wel. Denk aan de kleine vliegtuigen, wat dan heet de general aviation of de lichte luchtvaart. 1, 2, 3, 4 passagiers, paar honderd kilometer. Dat kun je waarschijnlijk wel elektrisch maken. Sterker nog, je kan nu al een elektrisch vliegtuig kopen voor 2 personen. Ik kan een klein uurtje vliegen, dan heb je het gehad. Nou, daarmee kom je dus niet met 180 mensen in Zuid-Spanje uit. Nee, dus voor de grote vliegtuigen is dat nog... Nee, dan moeten we echt meer dingen doen. En er zijn een heleboel dingen die we kunnen doen. Daar, ik zeg, het is ook goed nieuws, maar het gaat niet makkelijk worden. Nee, maar we zeiden net, jullie zeiden eigenlijk net, de realiteit is dat we blijven vliegen. Dat wordt niet minder. In corona zagen we dat er natuurlijk veel minder gevlogen werd. En dat er ook heel veel mensen waren die normaal gesproken naar het buitenland zouden gaan voor een meeting of een belangrijke vergadering. Nou, dat moest allemaal vanuit huis. Nu gaan die allemaal weer vliegen. Ja, is dit er ook niet ergens een verantwoordelijkheid? Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die 1 keer per jaar naar een zonvakantie gaan, dat die misschien niet de grootste belasters zijn. Maar er zijn ook gewoon mensen die om de haverklap voor werk naar het buitenland vliegen. Is het dan toch niet dat zij ook een steentje moeten bijdragen, of is dat een druppel op een gloeiende plaat? Ja, ik denk dat vooral mensen in rijke landen, dus landen die zeg maar op het moment, maar ook historisch gezien, ook de grootste bijdrage leveren aan klimaatverandering, dat die mensen veel minder zullen moeten gaan vliegen. Ja. En dat het voorbeeld wat Joris net ook noemde, hè, dus bijvoorbeeld de mensen in India en misschien mensen in opkomende economieën, lage inkomenslanden, die hebben verhoudingsgewijs wereldwijd een groter carbon budget, zoals je het zou kunnen noemen. Dus er zou eigenlijk ruimte moeten worden gemaakt, mondiaal gezien, waarin je eigenlijk zegt van ja, dat soort gebieden in de wereld, daar gaat het meeste carbon budget naartoe. En mensen, ja, dus daar waar je rijke mensen hebt en ook waar je landen hebt waar ook infrastructuur technisch gezien alternatieven zijn voor vliegen. Dus denk aan bijvoorbeeld de opkomst van de hoogsnelheidstreinen in Europa. Er gaat echt wel iets gebeuren de komende jaren op dat vlak. Kun je dus ook gewoon een soort shift gaan creëren van mensen die nu bijvoorbeeld in Europa het vliegtuig gebruiken, dat dat steeds meer zal moeten gaan met bijvoorbeeld het spoor. Ja. Dus daar is echt wel een grote winst in te boeken, denk ik. Dus de winst is dan sneller te boeken momenteel op dat treinverkeer verbeteren, op korte, zeg maar, wat nu korte vliegafstanden zijn. Als je dat verbetert, dat je daar eerder winst op behaalt. Nou, ik denk wat Joris ook zegt, hè, het is gewoon eigenlijk alles tegelijk uit de kast trekken om die emissies en die klimaateffecten van luchtvaart terug te brengen. En groeidemping zal er in de rijke landen, dus dan neem ik eventjes Europa als voorbeeld, zal onderdeel van het palet moeten zijn. Juist om dus die, laten we zeggen, de zich ontwikkelende economieën nog wat meer ruimte te geven als het gaat om luchtvaart. Ja. En dan heb je nog eigenlijk een aparte categorie. Dan heb je eigenlijk nog landen die eigenlijk voor hun connectiviteit met de buitenwereld helemaal afhankelijk zijn van luchtvaart. Die zou je dus inderdaad ook meer ruimte moeten geven. Ja, precies. Dus in Australië, om even als voorbeeld te noemen, die kunnen niet een treinverbinding leggen naar het buitenland. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, aan de andere kant, als je dan kijkt naar wat er dan gebeurt op iets van hoge snelheidstreinen, is dat eigenlijk op dit moment uitermate teleurstellend. Er rijden 4 treinen per dag naar Londen toe, hoogsnelheidsspoor. En er gaan 50 of 60 vluchten per dag. En ik zie geen enkele beweging om dat aantal treinen gewoon naar 10 per dag te brengen. Of 10 of 12 of 15 per dag. Er is nog steeds geen hoge snelheidsverbinding met onze belangrijkste handelspartner, hoofdstad Berlijn. Gaat er ook niet komen voor 2040. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als daar niet heel snel wat gaat gebeuren, dan schiet dat dus ook niet op. Nee, en het is heel erg duur. Je kan vaak beter vliegen naar Londen of Berlijn. Nou, dat valt tegenwoordig wel mee. Dat begint redelijk recht getrokken te worden. Het echte goedkope vliegen is er gewoon eigenlijk niet meer. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar het boeken van een treinticket is gewoon significant veel lastiger dan het boeken van een vliegticket. Nou. Daar moet je ook nog eens wat aan doen. Maar goed, dat gaat allemaal wel het een en ander gebeuren op Europees vlak. Maar... ja, maar dat had eigenlijk sneller gemoeten, zegt hij. Jazeker. Ja, ja, nou dat, ja, dat kan me ook voorstellen. Want wat je net ook al zei, Joris... ik begin jullie door elkaar te halen. Wat je net zei, Harald... we moeten op alle fronten heel veel gaan inzetten. En als het dus op treingebied dan nog een beetje achterloopt... daar zou juist heel veel winst kunnen behalen, sorry. Ja, je zou op treingebied zou inderdaad winst kunnen halen. Maar je zou ook op het vakantiegebied heel veel winst kunnen halen. En in die zin zou toerisme, als je toerisme en luchtvaart nou eens apart van elkaar gaat zien. Want de luchtvaart is gewoon één vervoermiddel van de toerist. En als we het dan echt hebben over de vakantiereiziger, je doelde er net al eventjes kort op. Ja, die zou je veel minder luchtvaart afhankelijk moeten maken. Dus daar ligt ook zeker een innovatievraagstuk voor de reisbranche. En die zijn zich daar ook wel van bewust. Die beginnen zich ook daar steeds meer mee bezig te houden. En daar is ook veel winst te halen. We hadden net al heel kort over elektrisch vliegen. En toen zei Joris, het is op kleine vliegtuigen kan dat misschien al wel een beetje. Maar ja, als het echt gaat om die grote vliegtuigen, zijn we daar nog niet. Maar we horen ook veel over waterstof. Is dat iets waar dan misschien eerder iets van toekomst in zit? Dat vliegtuigen waterstof kunnen vliegen? Nou ja, ook hier geldt weer, het is en-en. Voor de lichte luchtvaart is elektrisch vliegen, denk ik, de voor de hand liggende oplossing. Voor de langere afstanden zul je, nou, laten we zeggen, de middellange afstanden, de vakantievluchten, zou je op termijn kunnen denken over het gebruik van waterstof als brandstof. Er zitten ook nog wel een aantal klimaatnadelen aan. Moet ook nog even heel voorzichtig mee zijn. Ja, wat dan? Nou ja, als je waterstof gebruikt, krijg je waterdamp als uitstoot. En waterdamp is een broeikasgas. Misschien nog wel veel krachtiger dan CO2. Die zijn iets makkelijker te bestrijden door een goede route te kiezen. Van soms is de atmosfeer er minder gevoelig voor dan andere momenten. Dus de plaats waar je vliegt, de tijd waar je vliegt, de hoogte waar je vliegt, dat maakt daarin wel uit. En voor de echt lange afstand zul je toch waarschijnlijk naar duurzame kerosines toe moeten gaan. 100% dan. Want ja, het probleem van waterstof, het is een hele lichte brandstof, maar hij neemt ook heel veel ruimte in. En dat past gewoon niet in de bestaande vliegtuigen. Bestaande vliegtuigen noem je al even. Want ik wilde ook nog door naar de vliegtuigen van de toekomst. Want we hebben nu allemaal een beeld in ons hoofd van hoe een vliegtuig eruit ziet. Een soort lange buis met twee lange vleugels eraan. Is dat ook hoe het vliegtuig van de toekomst eruit gaat zien? Ja en nee. Als we denken aan toekomst, 2030, 2040, 2050... er zijn nog heel veel van die vliegtuigen die dan die pijp... we noemen dat tube and wing, dus pijp met vleugels... die zullen nog heel veel vliegen, want die vliegtuigen gaan gewoon heel lang mee. De vliegtuigen die vandaag van de band afrollen, die gaan tussen de 20 en 25 jaar vliegen. Dus het is heel makkelijk om te voorspellen wat er zo'n 2040, 2050 nog rondvliegt. Maar we zijn ook wel aan het nadenken over andere configuraties. Waarbij je dus die functie van romp en vleugels niet meer van elkaar scheidt, maar in elkaar probeert over te laten vloeien. Dan praten we over ontwikkeling als een flying V die we in Delft hadden, waar we in Delft mee bezig zijn. Dus het is een vliegtuig in de vorm van een V? Ja, eigenlijk twee vleugels die in een V-vorm staan, maar ook een configuratie als een blended wing body, waarbij de romp en de vleugel in elkaar overvloeien, een blenden. Dat zijn ook mogelijkheden waar naar gekeken wordt. En hoe ziet dat eruit? Kan je dat een beetje omschrijven? Nou ja, eigenlijk is het ook weer een soort vliegende vleugel, maar die is het midden wat dikker, daar zitten dan de passagiers in, maar niet echt meer zo'n pijp waar we de passagiers in stoppen. Maar ook hier geldt weer, er is op dit moment nog geen enkele fabrikant bezig met de productie van dat soort vliegtuigen. Dus dat betekent dat die de komende 10 jaar ook gewoon niet grootschalig op de markt zullen komen. Ja. Dus het is en heel veel bestaande configuraties en wellicht ook al een aantal nieuwe configuraties. En wat zijn dan met name de voordelen van die nieuwe? Is dat dan dat ze duurzamer vliegen, dat er andere motoren in zitten, dat juist doordat de vorm anders is, ze ook minder verbruiken? Of waar... Ja, dus door de vorm kun je besparen op de hoeveelheid brandstof die je nodig hebt. Ze worden gewoon zuiniger. Ja, precies. Kan ook nog op spelen met het geluid dat ze maken. Als je die motoren niet onder de vleugels haakt, maar bovenop de vleugels zet, worden ze ook stiller. Althans stiller voor de mensen op de grond. Dus ook daar is nog het een en ander te halen. Ja. Nou, dat is wel interessant. Dat klinkt voor mij wel een beetje... futuristisch. Als ik dan hoor, we vliegen in een V, dat kan ik me nog niet helemaal voorstellen. Dat is nu ook dus gewoon, dat is echt nog verre toekomst. Het echt niet vandaag of morgen of over 10 jaar. Nee, dus niet dat we daar over 10 jaar in vliegen. Dat is dan jammer. Maar we kunnen wel allemaal plaatjes zien van die vliegtuigen. Ja, er zijn er honderden van dat soort ontwerpen. Als je eigenlijk wilt dromen over de toekomst, dan kan je op deze modellen... Ja, hoor, mooie posters van afdrukken en op je muur hangen in je slaapkamer, als je dat wil. Ja, Harald, hoe kijk jij je daar? Ja, nou dan kom ik eigenlijk een beetje bij wat ik tijdens de introductie al zei. Van, die plaatjes, die zijn natuurlijk best wel een beetje verleidelijk. Maar daarmee zijn ze ook wel eigenlijk in staat om mensen een beetje op het verkeerde been te zetten. Okay. En dat is dus die belofte van die nieuwe technologie. Het wordt ook heel vaak door de luchtvaartsector bijvoorbeeld op rapporten en op visies voor de toekomst gezet. De zogenaamde vliegende vleugel. De beloftes van de duurzame luchtvaartbrandstof. Die vertragen eigenlijk ook belangrijke systeemtransities. Omdat ze feitelijk de status quo, dus de huidige situatie waarin de industrie, de luchtvaartindustrie eigenlijk functioneert en de daarmee verweven groeiagenda's, buiten discussie zetten. Je krijgt heel vaak dan een narratief waarin het eigenlijk gaat van, nou ja, we gaan nu gewoon alles een beetje efficiënter doen. We gaan alles een beetje minder doen. We gaan alles een beetje duurzamer doen. En dan, over een paar decennia, dan is de nieuwe technologie er en dan is het probleem opgelost. Zo is het natuurlijk niet, maar zo wordt het vaak wel in de politiek geframed. En dat is wat ik bedoel met dat is het vertragingseffect. Eigenlijk het vervelende bijeffect van nieuwe technologie. Dus ik ontken niet dat die nieuwe technologie bijdraagt aan de oplossing. Dat zal die daadwerkelijk doen. Maar dat vertragingseffect, er moet nu eigenlijk iets gebeuren. We moeten nu echt emissies laten dalen, wil je klimaatakkoorden binnen bereik houden, zeg maar. Dit vertraagt zo erg dat eigenlijk die impact daarvan groter is dan die belofte die misschien in de toekomst waargemaakt kan worden. Ja, dus dat geluid wat je vaak hoort van de techniek zal het uiteindelijk oplossen. Dus wij kunnen nu nog doorleven zoals we willen. En dan daarna dan lost de techniek het voor ons op. Ja, ja, ja. Dan komen we toch weer bij het en uit. En daarom zeg ik ook, ja, je zult in rijkere landen groeidempende maatregelen moeten nemen, ja, op het luchtvaartgebied. Ik heb nog heel veel vragen en gelukkig hebben we nog straks heel veel tijd om daarover door te praten tot 6 uur. Maar als je thuis zit te luisteren en heb je vragen aan mijn gasten, luchtvaartdeskundige van de TU Delft, Joris Melkert, of aan Harold Buitendijk, geograaf op het gebied van luchtvaart en toerisme bij de Breda University of Applied Sciences, sorry, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, en dan gaan we naar heel ander nieuws. Ja, ik weet niet of jij het al in je agenda had staan. Ik weet niet of jullie het ook in je agenda hebben staan. Maar vanaf vandaag beginnen de slootjesdagen. Dat loopt nog door tot komende zondag. Het is een initiatief om de waterkwaliteit te monitoren en tegelijkertijd aandacht te vragen voor het belang van gezonde sloten. Zowel voor de natuur als voor de maatschappij. Op ruim 100 locaties in Nederland gaan kinderen en hun ouders of grootouders waterdiertjes vangen en proefjes doen om te onderzoeken hoe het is gesteld met het waterleven in de Nederlandse sloot. Nou, ik ben heel benieuwd wat ze allemaal in die slootjes gaan vinden. En speciaal onder de bruggetjes. Wellicht dat Delze kan helpen om onder die bruggetjes te zoeken. Dus hier is Water Under the Bridge. En dat is dan ook weer een heel mooi bruggetje. Oh, Water Under the Bridge van Adele. Vroege vragen. Ja, op naar de vroege vragen. We hebben zoals altijd weer een goede vraag binnen van Diana Kort, onze vaste luisteraar. Zij vraagt, wat is het spanningsveld tussen het bij ons afschalen in de vliegbewegingen en het vertrek van reizigers vanuit onze buurlanden? Ja, hoe kijken jullie daarnaar, Harald? Ja, dat is een vraag die altijd wel langskomt. De zogenaamde, door de luchtvaartbranche wordt die vaak opgepakt als dat is het waterbedargument. Als je hier vandaan niet kan vliegen, dan ga je ergens anders vandaan vliegen. Dan ga je daarheen waar het goedkoper is. Dan gaan mensen de grens over. Dat is ook altijd het argument geweest tegen de tax op tickets. We gaan mensen vanuit Duitsland vliegen. Het zal wellicht gebeuren. Punt is, ja, je ontkomt er weer niet aan. Er zullen capaciteitsbeperkingen komen in Nederland als het gaat om Schiphol. Die zijn dan nu eventjes van de baan, maar op de lange termijn is het waarschijnlijk onvermijdelijk dat gaat gebeuren. En ook vliegen zal duurder gaan worden. Dat zal niet alleen in Nederland zo zijn, maar dat zal ook in de buurlanden van Nederland zo zijn. Dus als we het hebben over de Europese context. Ja. En Joris, hoe kijk jij ernaar? Nou ja, dat waterbed effect wordt vaak genoemd. Dat bestaat aan zich ook wel, maar het gaat natuurlijk ook meespelen hoe moeilijk wordt het om op die luchthaven te komen. Als die luchthaven nou ver over de grens ligt, zullen minder mensen geneigd zijn om daar naartoe te gaan. Dus er zal een bepaalde mate van vraaguitval ook gaan plaatsvinden. En het wordt waarschijnlijk ook gewoon een economische afweging van, ja, is het een betaalbare vakantie of niet? Maar je ziet wel dat grote reisorganisaties ook vluchten van over de grens inkopen. Brussel bijvoorbeeld, omdat Nederland beperkt is in capaciteit. En Schiphol is natuurlijk in feite al een stukje gekrompen. Want had oorspronkelijk 500.000 bewegingen die ze mochten doen. Dat gaat via zogenaamde slots. Dus je krijgt als luchtvaartmaatschappij een bepaalde mogelijkheid om een vlucht uit te voeren. Als je die slot niet gebruikt, dan raak je hem kwijt. En er zijn een aantal van die slots niet gebruikt. En die zijn niet meer opnieuw uitgegeven. Dus Schiphol is in feite al een klein beetje gekrompen. Dus die capaciteit wordt schaarser. Reactie die je daar dan weer op gaat zien is dat de maatschappijen grotere vliegtuigen in gaan zetten. En dan toch wel weer binnen dat aantal slots wat beschikbaar is, meer passagiers mee te kunnen nemen. Maar er gaat natuurlijk een beperking plaatsvinden. Ja, dus eigenlijk misschien is de vraag ook wel, moeten we het dan gewoon niet Europees oplossen? Sowieso, laat even wel wezen, als ik met een vliegtuig over Nederland vlieg, dan is Nederland 10 minuten breed en 20 minuten lang. En meer is het niet. Ja. En dan zit je dus ergens elders in Europa. Dus dit moet je absoluut in Brussel oplossen. Liefst wereldwijd, maar op zijn minst Brussel. Ja, een andere vraag die binnenkomt is de brandstof duurzamer maken ook echt duurzaam? Ook hier is het antwoord ja en nee. Het ligt eraan hoe je die duurzame brandstof maakt. En als je even helemaal uitzoomt, kom je eigenlijk op het punt uit dat je daarvoor een grote hoeveelheid duurzame energie nodig hebt. En we hebben als wereld op dit moment gewoon nog een tekort aan duurzame energie. En dan krijg je een verdelingsvraagstuk van wie krijgt dan die schaarse duurzame energie? Als dat bijvoorbeeld met waterstof zou gaan, is het dan voor de hand liggen dat de luchtvaart die waterstof mag gebruiken? Of gaan we dat eerst in de zware industrieën stoppen die ook hoge temperatuurprocessen heeft en dus iets met verbranding moet doen en dus waterstof ook een interessante brandstof is? En dat wordt dan weer een politieke vraag. Ja. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, kijk, wereldwijd is 1% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de luchtvaartemissies. En dus 80% die hebben nog nooit voet in een vliegtuig gezet. Als je kijkt naar de enorme hoeveelheid duurzame energie die er nodig is om e-fuels, dus duurzame luchtvaartbrandstoffen, te gaan produceren. Ja, dan is echt wel de vraag, in hoeverre heeft de luchtvaart het recht om deze energie op te eisen, gezien het kleine stukje wereldbevolking en vliegen eigenlijk nog steeds elitair is. En in hoeverre heeft het recht om deze energie op te eisen, omdat het zichzelf ook altijd buiten allerlei klimaatakkoorden heeft weten te lobbyen en weten te houden, terwijl andere sectoren daar wel in zitten. Dus het zou logisch zijn dat eerst toegekend wordt aan andere productiesectoren van de wereldeconomie, waar veel meer mensen de vluchten kunnen prukken van die duurzame energie. Dus dit is natuurlijk gewoon een ontzettend heet politiek hangijzer. Ja, dus die lobby van de luchtvaart, als ik het zo hoor, die is best wel sterk. Dat ze zich buiten dat soort verdragen kunnen houden. Historisch gezien is de lobby van de luchtvaart altijd ontzettend sterk geweest. Dat heeft ook mee te maken dat luchtvaartmaatschappijen, dat waren er vroeger waren dat zogenaamde nationale flag carriers. Dus het waren nationale luchtvaartmaatschappijen. Die hadden altijd hele nauwe banden met nationale overheden. Wat we bij ons ook zien inderdaad. Hè. Als je kijkt inderdaad naar de Nederlandse overheid en de relatie met KLM. Die is altijd van origine heel erg nauw geweest. Nou, dat is in andere landen zal dat ook zo zijn. Dus ja, ze hebben een hele goed georganiseerde politieke kracht. Ja, nou, dat hoor je ook als je dus ziet dat ze zich buiten bepaalde verdragen kunnen houden. Joris, hoe kijk jij ernaar? Nou ja, dat heeft natuurlijk een historisch perspectief. Er is ooit een samenkomst geweest van allerlei landen kort voor het eindigen van de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft geleid tot de Chicago Convention in 1944. Toen is eigenlijk ook de luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties begonnen. De Verenigde Naties bestonden er toen nog niet, maar die kwamen kort daarna. Maar dat is er allemaal in opgenomen. En daarin staat eigenlijk gewoon, wij willen het stimuleren dat mensen met elkaar in contact komen om oorlogen, zoals die Tweede Wereldoorlog, in de toekomst altijd te voorkomen. Dat heeft onder andere meegeleid dat de wereld bereikbaarder moet zijn, dat de luchtvaart gestimuleerd moest worden. Nou, dat heeft uitstekend gewerkt, kun je zeggen, zoveel jaar later. En ja, nu zou je dus toch moeten kijken, ja, maar de wereld heeft ook nog een aantal andere behoeftes. En hoe gaan we daar invulling aan geven? Maar dat heeft een historisch perspectief. Ja, en daar is nu denk ik nog heel weinig van over. Want je zal mensen hebben die echt gaan reizen. Maar er zijn ook heel veel mensen die vliegen naar een resort die bij wijze van spreken op heel veel plekken in de wereld had kunnen staan. Ja, nee, waar je de lokale bevolking niet meer tegenkomt. Nee, dus dat is allemaal een beetje doorgeschoten, kun je zeggen. Ja, maar dat verhaal, zeg maar, van die pan-Europese vrede, of de grote wereldwijde vrede die na de Tweede Wereld is ontstaan en de rol die de luchtvaart daarin heeft gespeeld, dat is nog steeds een hoeksteen van luchtvaartlobby eigenlijk. Ja, we zien nog steeds terugkomen dat verhaal. Bijvoorbeeld een van de meest bekende uitspraken van de CEO van Ryanair, de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa eigenlijk. Is dat er geen andere maatschappij in Europa meer heeft bijgedragen aan vrede en verbroedering tussen Europese volk, omdat we door Ryanair elkaar allemaal ontmoeten op de stranden van de Middellandse Zee om samen feest te vieren. Nou, bedankt Ryanair. Ja. Dankzij jullie komen we misschien wel tot wereldvrede dan. Misschien wel, maar hij is natuurlijk een hele creatieve spreker, hè? Ja. Die man. Ja. Hoe kijk je daar dan naar? Ja, ik denk dat je, het is een beetje cynisch om het maandagochtend mee te beginnen, zeg maar. Maar inderdaad, misschien na de Tweede Wereldoorlog was dat een logisch frame. Was het een logische, rationale. Nu zou je kunnen zeggen, als je de luchtvaart business as usual gaat laten doorgroeien, zeg maar. Hè, dus we gaan inderdaad uit van die groei, die in het begin van het programma ook werd geschetst. Dan zie je eigenlijk dat als je ze een gang laat gaan, dan zal luchtvaart straks in zijn eentje een enorm stuk van het carbonbudget van de wereld opsoeperen. En daarmee zelf al verantwoordelijkheid hebben voor een 0,1-0,2% opwarming van de aarde. Wow. En daarmee dus gewoon eigenlijk conflict in de hand werken. Want door klimaatverandering ontstaat er wereldwijd weer meer conflict. Ja. Dus eigenlijk is het tegenovergestelde aan het ontwikkelen. Ja. Maar het is toch, ja, sorry, ik sta hier dan toch een beetje met mijn oren te klappen als ik hoor hoe groot dan die bijdrage van de luchtvaart is en die opwarming van de aarde. En dat ze dan nog steeds het uit hun strot krijgen. Dat ze zeggen, ja, maar wij zijn voor verbinding. En dat ze nog steeds het argument gebruiken. Nou, ik denk dat ze ook wel voor verbinding zijn. En ik denk dat het ook in veel opzichten luchtvaart gezien kan worden als essentiële infrastructuur. Dat het voor veel gebieden in de wereld de enige realistische of betaalbare manier is waarop mensen zich kunnen verplaatsen. De discussie die veel te weinig wordt gevoerd, en dat komt mede door het gescherm met al die mooie futuristische toekomstige vliegtuigontwerpen en e-fuels en waterstof, et cetera. Dat de discussie die te weinig wordt gevoerd is eigenlijk van oké, wie zit er eigenlijk straks in dat vliegtuig? En tussen welke gebieden is dat eigenlijk essentieel? He, gaan we in Europa zeggen van dat moet een vakantieganger zijn die het leuk vindt om 3 keer per jaar naar de zonsondergang op Bali te kijken. En dus intercontinentaal heen en weer knalt. Of gaan we zeggen, nee, dat is eigenlijk één iemand die een van de weinige mensen in de wereld is die bijvoorbeeld een machine in India of Singapore kan repareren. Dus die zal vanuit de Verenigde Staten daar naartoe moeten vliegen. Of gaan we zeggen van nee, het gaat om mensen die net een kindje hebben gekregen en die dat aan de grootouders willen laten zien die in Latijns-Amerika wonen en dus van Europa naar Latijns-Amerika vliegen. Dat is een discussie, dat is een wezenlijke discussie. En daar zie je eigenlijk veel te weinig van terug. En dat is een discussie die vooral in de rijke landen moet worden gevoerd. En dat gaat ver voorbij vliegschaamte. Ja? Ja, de term vliegschaamte vind ik eigenlijk gewoon... Ik vind het niet handig. Ik denk dat het vaak de discussie laat doodslaan, terwijl het eigenlijk echt wel een hele essentiële discussie is. Van oké, met capaciteitsbeperkingen op luchthavens, met duurder vliegen, omdat brandstofkosten gewoon hoger gaan worden, zeker als straks e-fuels moeten worden bijgemengd. Wie gaat er straks in? Dat vliegtuig. Er zitten vakantiegangers in, natuurlijk. Maar dat moeten dus hele bijzondere vakanties worden dan. Ja. Dat kunnen niet meer tien keer per jaar een weekendje ergens naartoe zijn, zeg maar. Nee. Die discussie. Ja, nou, daar gaan we zo ook nog even wat verder over doorpraten. Natja die heeft een vraag die ik mezelf ook wel eens stel. Zij zegt, ik ga binnenkort naar Italië, dan rijd ik met mijn vriend in één auto. In een vliegtuig zitten met 300 mensen. Is een vliegtuig dan alsnog zoveel vervuilender? Joris? Ligt aan hoe je ernaar kijkt. Als je gewoon kijkt naar het brandstofgebruik, zijn moderne verkeersvliegtuigen ongelooflijk zuinig. Denk per stoel die gevlogen wordt, is het verbruik 1 op 30, 1 op 40 ongeveer. En dat haal je met de auto gewoon echt niet. Als je met z'n tweeën in de auto zit en je hebt een heel klein zuinig auto, je kom je misschien in de buurt, maar normaal gesproken zal je met 3 of meer in de auto moeten zitten om dat te kunnen doen. Okay. Dat is de CO2-uitstoot. Ja. Daarnaast heb je ook nog de non-CO2-uitstoot. De waterdamp, de stikstofoxide. Die dragen ook bij aan het klimaat. Daar hebben landvoertuigen minder last van dan een vliegtuig. Dus dan, in die zin is het vliegtuig dan weer minder interessant. En daarnaast heb je ook nog de veiligheidsdiscussie. Als je veilig wil zijn, dan ga je met vliegtuig. Zelf rijden is vele malen gevaarlijker. Dus er zijn allemaal argumenten om het wel of niet te doen. Hè? Ja, ja, maar als we het dan hebben over die vliegschaamte, dan is het dus niet per se altijd zo dat het vliegtuig dan een slechtere keuze is. Nee, maar wat je dus wel ziet, is dat we vroeger met de auto naar de Veluwe gingen op vakantie. Ja, en nu gaan we met het vliegtuig naar Bangkok, naar Thailand. Ja. En de vraag is, ja, tussen hier en Bangkok is nog zoveel moois te zien. Waarom ga je helemaal naar Bangkok? Ja. Dus dat is eigenlijk een hele andere soort discussie die je moet voeren. Ja. Nou, ik ga een einde breien aan dit eerste vragenblokje. Maar we hebben straks nog een moment dat we vragen van luisteraars kunnen beantwoorden. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gasten, luchtvaartdeskundige van de TU Delft, Joris Melkert en Harald Buitendijk, geograaf op het gebied van luchtvaart en toerisme bij de Breda University of Applied Sciences. Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dit is Vroeg van maandag 5 juni. Vandaag komt de Internationale Luchtvaartorganisatie met een vooruitblik op het komende luchtvaartjaar. Vanochtend kijk ik alvast naar de toekomst van de luchtvaart en dan doe ik samen met mijn twee gasten in de studio. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, Joris, vandaag is dus die presentatie. We hebben dat rapport dus nog niet kunnen lezen. Maar heb jij al wel wat verwachtingen wat erin zal staan? Ja, ik denk dat het niet zo moeilijk is om te voorspellen wat ze zullen zeggen. Ik denk dat ze zullen zeggen van nou, we zijn weer terug op het pre-corona niveau. Voor sommige takken van sport binnen de luchtvaart misschien al wel daarboven. Ik vermoed dat het vakantieverkeer echt wel weer daarboven begint te komen wereldwijd. Het zakenverkeer blijkt nog wat achter. Het vrachtverkeer heeft enorme pieken gekend tijdens corona. Dat begint zich weer op een beetje normaal niveau te bevinden. Ik denk dat er ook in zal staan dat ze al de eerste stappen gezet hebben op het gebied van steeds meer zuinige vliegtuigen invoeren. Dat daar nog veel ontwikkeling verwacht wordt. Ik denk dat ze ook iets zullen zeggen over de duurzame brandstoffen, waarbij ze langzamerhand de eerste procenten bij gemengd worden. Ik denk dat een beetje de teneur van het verhaal zal zijn. Ja, en je zei het is niet verrassend. Hoezo weet je dat allemaal? Nou, er zijn meerdere van dit soort voorspellingen. Ook de grote vliegtuigbouwers, Boeing en Airbus maken dit soort voorspellingen. Europa maakt dit soort voorspellingen. Nou, dus het is niet. Je ziet er eigenlijk geen verrassende dingen in. De luchtvaart gaat gewoon groeien. En we moeten hard ons best doen om dat duurzaam te maken. Maar als je even wat uitzoomt, gaat dat gewoon niet hard genoeg. Nee, want we hadden het net al even over die duurzaamheid. Wordt die urgentie dus nog niet genoeg gevoeld dan, Harald? Als jij even vooruit blikt op wat je denkt dat er in die presentatie naar voren zal komen? Wordt die urgentie niet genoeg gevoeld? Ik denk dat er wel gevoeld wordt dat het urgent is. Ik denk dat het wat vooral een probleem is, is dat die urgentie nog volledig losgevoeld wordt van de status quo. En dus deze bedrijfstak is nog steeds heel erg gestoeld op het groeidenken. En de huidige situatie, het huidige gebruik van de luchtvaart wordt niet of nauwelijks ter discussie gesteld. En als je die twee dingen niet met elkaar gaat vermengen, ja, dan kom je er niet. Want dan blijf je inderdaad zinspelen op die toekomstige technologieën. En tot die tijd blijf je incrementele kleine veranderingetjes doen. En je stelt jezelf dus eigenlijk niet de juiste vragen. Dus dat is eigenlijk gewoon, het blijft een beetje aan de oppervlakte. Ja, maar we hadden het net al even over, we weten niet of we dat goede kunnen indempen. Nou ja, wat ik even een aanvulling op wat Harold wil zeggen. Ik denk dat het absoluut gevoeld wordt op dit moment. Oké. Okay. Alleen de vraag is, wanneer wordt er naar gehandeld? En je ziet heel langzaam maar zeker, zie je wel dingen gebeuren. Interessante ontwikkeling vond ik zelf eigenlijk toen KLM dit jaar afscheid nam van het steunpakket van de overheid. Zeggen, dat hebben we niet meer nodig. We hebben inmiddels eigen leningen weer weten te realiseren. Stond daar voor het eerst in dat ook een duurzaamheidsdoel gaat bepalen hoe hoog de rente van die lening is. Dat vond ik een ontzettend belangrijk signaal. Dat ook de financiers dat nu doorhebben dat daar echt wel iets moet gebeuren. De vraag is natuurlijk of het genoeg is, maar dat vond ik al een enorm belangrijk signaal. Dus het wordt absoluut gevoeld. Wordt ernaar gehandeld? Ja, ik denk dat het nog wel een paar stappen beter kan. Ja, ja. En ook als het gaat om het overheidsbeleid en als het gaat over de subsidies. We hadden het net even over die lobby die heel sterk is. Krijgt de luchtvaart nog steeds heel veel subsidie van de Nederlandse overheid? En zou daar misschien iets in te behalen zijn? Daar is wel iets in te behalen. Als je het hebt over het energievraagstuk. Op dit moment is een litertje kerosine aan de pomp. Dat is verhoudingsgewijs goedkoop. Dat is geloof ik 50 cent. Dat zijn de cijfers van TNO. Wat je betaalt om een liter kerosine te kopen. Het zou helpen als je nou eens alle milieuschade, dus alle klimaatschade die een liter kerosine veroorzaakt. Dus door het te produceren, maar ook door het te verbranden in een vliegtuigmotor. Als je die nou eens in die prijs zet, dan maak je automatisch die duurzamere brandstof concurrerender. Dus dat is wel een weg die je misschien kan gaan bewandelen. En dat is tot nu toe nooit gebeurd. We praten over tickettax, dus belasting op vliegtickets. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is veel logischer om gewoon, als je echt de vervuiling wil laten betalen, om gewoon naar realistische beprijzing van vliegtuigbrandstof zelf te gaan kijken. En die is nu eigenlijk, wat ik zeg, ik denk dat die veel te goedkoop is. Ja. En daar gaat automatisch een dempende werking vanuit. Doris, gaat overigens wel gebeuren. Op verschillende vlakken gaat het gebeuren. In het kader van de Green Deal van Frans Timmermans gaat er ook belasting komen op kerosine. Die gaat gewoon in de loop van de komende 10 jaar gewoon steeds verder toenemen. En daarnaast doet luchtvaart ook mee in het ETS. Het trading scheme voor brandstoffen. En de prijs die je moet gaan betalen om koolstofdioxide te mogen uitstoten, die gaat verder omhoog. Dus er komt steeds meer belasting op. En dat zul je dus gewoon gaan merken in hogere ticketprijzen. Ja, en dan kan je ook beargumenteren als het gaat om hogere ticketprijzen. Dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik vlieg 1 keer per jaar. Ik moet dan meer betalen. Ja, ik kom al amper rond. Nee, dat is natuurlijk de. Hoe kijk je daarnaar? En dan kom je weer op dat verdelingsvraagstuk van wie mag er dan in dat vliegtuig stappen? Ja. Is dat iemand die gewoon voor zijn lol een paar keer per jaar op vakantie gaat? Of iemand die zegt, van, nou, ik heb er een heel jaar krom voor moeten liggen. Ja. Maar ik wil nu graag toch wel een keertje uit dit natte weer weg. En ik wil ook een keertje aan de Costa del Sol liggen. Dat wordt dan het verdelingsvraagstuk. Ja. Maar de marges in de luchtvaart, de financiële marges, zijn enorm dun. Beetje idee te geven, de laatste goede metingen zijn eigenlijk uit 2019, voor de coronacrisis. Daar was de wereldwijde winst op de verkoop van een ticket minder dan een tientje. Okay. Dus de luchtvaartmaatschappij verdiende minder dan een tientje aan de verkoop van een ticket, gemiddeld genomen. Amerika iets meer, Europa iets minder. En dat betekent dat de marges enorm dun zijn. Dus alles wat gaat veranderen is altijd duurder en zal dus leiden tot hogere ticketprijzen. Want de luchtvaartmaatschappij hebben die marges niet om dat te kunnen betalen. Ja, en wat Harold net ook al even zei, misschien dat we nu ook hebben genormaliseerd dat je naar het buitenland gaat. Terwijl we misschien ook kunnen zeggen, ik kan een weekendje naar de Veluwe of net de grens over bij Duitsland of naar België. Dat we daar misschien ook een shift moeten maken. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je kijkt naar de reisbranche. Die zijn in feite eigenlijk, dus de uitgaande reisindustrie bijvoorbeeld, als we kijken naar een voorbeeld als Nederland. Die zijn in feite natuurlijk, zou kunnen zeggen, nu het slachtoffer van hun eigen succes in het verleden. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon iets wat best elitair is wereldwijd gezien, hè, vliegen, hebben we in de markt weten te zetten als een product wat voor iedereen is. Daar hebben ze verdienmodellen onder gehangen die ontzettend efficiënt zijn en die dus mogelijk maken voor relatief lage kosten overal ter wereld op vakantie te gaan. Maar we hebben met name eventjes over Europa. Ja, daar zal nu afstand van moeten worden gedaan. Er zullen alternatieven naast moeten worden geplaatst. En dat is een enorme innovatievraag. Dus je hebt aan de ene kant je hebt de mensen die nog wel kunnen betalen om op vliegvakantie te gaan. Die zul je een ander verhaal moeten gaan vertellen over die vakantie. Dus je moet transparanter zijn over de klimaateffecten ervan. En anderzijds heb je mensen die door de toenemende prijzen van vliegreizen wellicht buiten de boot gaan vallen. En die mensen die zou je door middel van innovatie een ander vakantieproduct moeten gaan aanbieden. Ja, het viel me ook eigenlijk op dat in coronatijd er heel enthousiast werd gedaan ook over op vakantie gaan in Nederland. En daar werden boeken over uitgebracht. En influencers die hadden elke keer op hun feed staan van nou, dit is zo'n mooi plekje in Nederland, dit is zo'n mooi plekje in Nederland. Maar dat is dus ook weer helemaal verdwenen, lijkt het wel. Ja, dat werkt als Nederland een mooie zomer heeft. Ja. En als de zomer verregend is, dan zitten mensen toch echt te zeggen, ja, was ik maar ergens in Zuid-Frankrijk geweest of was ik maar naar Griekenland gegaan. Ja. We hadden toen gelukkig een keer een mooie zomer, dus dan viel het mee. Maar als die zomer verregend was geweest, dan denk ik dat de verhalen heel anders geweest zouden zijn. Ja, en je kan ook het gelijkheidsvraagstuk natuurlijk opwerpen van ik ben helemaal niet arm, maar ik kan voor mijn salaris niet toereiken dat ik een hele verre reis maak naar Bangkok of weet ik het wat, tenzij ik er jaren voor spaar natuurlijk. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, voor de een is het misschien wel weggelegd dat hij een hele verre reis kan maken elk jaar, meerdere keren misschien zelfs. En voor de ander, ja, is het toch vakantie in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Ja, het heeft ook wel gelijk. Het heeft ook denk ik wel een beetje te maken met het herwaarderen van afstand. Afstand is eigenlijk, het afleggen van afstand is te goedkoop geworden. Daar denken mensen niet meer over na. Maar er wordt ook door, laten we zeggen, de reisindustrie, hè, die dus eigenlijk verhalen verkopen, dromen over reizen verkopen, wordt er veel te weinig nog bij stilgestaan. Je kunt naar Thailand gaan. Maar maak het dan echt een wereldreis. Maak het een ervaring van, ja, dat is iets wat doe je maar één of een paar keer in je leven. En dan moet het echt bijzonder zijn. Zet er dan een goed verhaal op. Reken er dan een premium voor. En mensen zullen er wel voor sparen. Maar je doet het dan niet meer ieder jaar. Ja, ja. Joris, hoe kijk jij ernaar? Nou ja, dat geldt natuurlijk sowieso. Aan de andere kant, de wereld is natuurlijk sowieso ongelijk verdeeld. Sommige mensen kunnen in een Rolls Royce rijden, terwijl anderen in een Volkswagen Golf rijden. En zo is het natuurlijk ook wel weer. Dus sommige mensen kunnen zich dat wel veroorloven, anderen niet. Ja. En we zullen zien dat die ticketprijzen gewoon hoger zullen worden. Ja. En dat betekent dat een aantal mensen zich dat niet meer kunnen veroorloven. En ja, dan kom je weer op dat verdelingsvraagstuk uit van wie mag het dan wel, wie mag het dan niet. Ja. En moet je dat dan inderdaad zo goedkoop maken om bepaalde afstanden af te leggen? Ja, en over dat verdelingsvraagstuk gesproken, we raakten het aan het begin van dit uur al even aan. Nederland is hier gaan te, ja, Schiphol wordt ingekrompen. Maar in andere landen, zoals in India, daar zie je vliegveld naar vliegveld naar vliegveld verschijnen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, wat heeft het dan voor zin dat wij dat doen? Aan de andere kant kan je misschien ook zeggen, ja, we hebben een voortrekkersrol in dit opzicht. Hoe kijk je ernaar, Joris? Ik denk dat wij zeker een voortrekkersrol hebben. Aan de andere kant denk ik dat we niet te ver voor de troepen uit moeten lopen. Want dan zie je dus veel meer waterbedeffecten. En we hebben het nu ook al een keer gehad dat we teruggefloten zijn vanuit Brussel. Nederland was het plan om een bijmengverplichting voor duurzame brandstoffen van 14% in 2030 neer te zetten. Europa wil ook iets doen, maar zegt nee, we gaan niet zo ver. En Nederland mag dus niet die 14% verplicht stellen. We zijn ook wel weer een beetje teruggefloten helaas. Vrijwillig mag natuurlijk altijd. Dus je ziet dat, ja, het heeft zin om die discussie zeker te voeren. Die discussie moet ook gevoerd worden omdat we gewoon zeker met Schiphol een hele grote luchthaven hebben. Dat heeft allemaal historische redenen ook. Het zorgt voor hele mooie verbinding met de rest van de wereld. Waar Europese collega's vaak via Amsterdam moeten vliegen, kan ik altijd rechtstreeks ergens naartoe gaan als ik naar een of andere vergadering moet ver weg buiten Nederland. Maar dat levert ook wel overlast op. Er zijn mensen die daar in de buurt wonen, die dus gewoon het geluid als overlast ervaren. Die het fijnstof, ultrafijnstof, de stikstofneerslag. Dus die discussie moet wel gevoerd worden van hoeveel overlast willen we eigenlijk accepteren in ons land? Ja. En nu zit het op aantallen bewegingen. Ik denk dat we gewoon veel meer een hinderdiscussie moeten voeren in Nederland. De minister wil het ook wel gaan doen, maar gaat nog een aantal jaren duren voordat wetgeving zover is. Maar je moet denken naar geluid, emissies, CO2-uitstoot. Ik denk dat je meer een soort hinderbenadering moet gaan volgen dan puur op aantallen. Want we gaan nu beperken op aantallen, zoveel vliegbewegingen. Dat moet er dan 440.000 worden. Ja, luchtvaartmaatschappijen gaan er gewoon grotere vliegtuigen in zetten. Daar kun je gewoon donder op zeggen. Ja, en als het gaat om die keuze en die verduurzaamheid, die verduurzaming en de vliegschaamte. Jullie zijn natuurlijk helemaal als experts goed in de luchtvaart en in het onderwerp. Wat voor effect heeft dat op jullie persoonlijke leven als het gaat om het vliegen? Ik heb voor het laatst gevlogen in 2018. Dat is het jaar dat mijn dochter is geboren. En daarna ben ik niet meer in het vliegtuig geweest. Ben ik tegen vliegen? Dat hoor ik dan wel eens om me heen roepen. Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik denk alleen dat je vliegt als je geen alternatief hebt. En dat het vliegen echt is voor mensen die een goede reden hebben om van A naar B te gaan. Ik ben ook niet iemand die mensen die met het vliegtuig op vakantie gaat, de les gaat zitten lezen. Ik wil alleen wel dat ze er heel veel van genieten als ze dat doen. En dat ze beseffen dat heel bijzonder is dat je dat kan doen. Dat wel. Ja, dus. Dat het een unieke ervaring is. Ja, dat het een unieke ervaring is. En dat je dus eigenlijk bij een heel klein deel van de wereldbevolking hoort die dat dus kan doen. Ja. Ja. Joris, hoe zit dat bij jou? Ik sta even rustig na te denken waar ik voor het laatst met het vliegtuig op vakantie geweest ben. Dat is denk ik 2015 geweest. Vlieg wel met enige regelmaat. Wij doen met ons laboratorium vliegtuig vliegproeven met onze studenten. Ook voor het wetenschappelijk onderzoek. Ik ga wel met het vliegtuig naar vergadering als het gewoon te ver is. We hebben wel inmiddels bij ons in de faculteit een reisbeleid. Alles tot en met 700 kilometer word je geacht met de auto of met de trein te doen. En dat valt, moet ik eerlijk gezegd zeggen, soms vies tegen. Moest vorig jaar een keer naar Stuttgart toe, 658 kilometer vanuit Delft. Dus met de trein, nou, dat werd wel een wereldreis. Ja. Ik had ook de avondvlucht terug kunnen nemen als ik in 1,5 uur op Schiphol geweest. Ja. Dus daar is nog wel het een en ander te verbeteren. Ja. Nou, ik zie dat er heel veel luisteraarsvragen binnenkomen, dus daar gaan we nog even snel naartoe. Vroege vragen. Ja, Jeroen vraagt, vinden jullie het absurd om de boeren uit te kopen voor milieuvergunningen en stikstofruimte, terwijl de luchtvaart dus ook zo'n grote rol daarin speelt? Zouden we daar niet meer naar moeten kijken? Ja, dan moet je even de discussie een beetje zuiver houden. Remkes heeft vroeger in het stikstofdossier heel specifiek gekeken naar de luchtvaart. Luchtvaart stoot een hoop stikstofoxiden uit. Maar hier gaat het over de stikstofdepositie, dus wat landt er inderdaad op die landerijen rond Schiphol. En dat is dan maar een zeer beperkte bijdrage, blijkt. Dus ja, dat is een vrij lastige discussie. Maar dat feit dat de luchtvaart een bijdrage moet leveren staat natuurlijk buiten kijf. We moeten met z'n allen een bijdrage leveren daaraan. Ja, Harold, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, het is wederom ook weer een laten we zeggen, eerlijk verdelen van de lastenvraagstuk. De luchtvaart is, daar hangt een zweem van uitzondering omheen. Het is een elitaire activiteit wereldwijd. En nou, dit is natuurlijk een ontzettend heet debat. Het debat rondom stikstof, de positie van de boeren en waarom mogen wij het niet en anderen het wel. Het blijft een feit dat luchtvaart een uitzonderingspositie heeft in vele opzichten. En dat grote luchthavens in Nederland bijvoorbeeld opereren zonder natuurvergunning. Ja, dat roept bij mensen de vraag op, ja, waarom? Ja. Waarom zij wel en ik met mijn MKB-bedrijf niet? Ja. Waarom moet ik dat wel doen? Dus dat is moeilijk. En ik mis in dit soort discussies vaak een goede uitleg vanuit de politiek aan deze verschillende belangengroepen. Ja, ja. Joris, hoe kijk wat denk jij ook dat de politiek daar een betere rol kan spelen? Ja, nogmaals, het is een verdelingsvraagstuk en dan kom je automatisch uit op de politiek die daar gewoon een beslissing voor moet nemen. Ja. En wat dan wel lastig is, dat maar duurt en dat duurt en dat duurt maar. De discussie rond de opening van vliegveld van Lelystad. Overigens, vliegveld van Lelystad is gewoon open. Alleen mogen er nog geen grote vliegtuigen landen. Maar die discussie werd alsmaar voor zich uitgeschoven. Ik denk dat gewoon duidelijkheid enorm belangrijk is hier. Lijkt wel of ze dat vaker doen, hè? Moeilijke dossiers voor zich uitschuiven. Ja, ik ben gelukkig geen politicus. Ik ga maar over de techniek. Dat is in deze wel fijn. Maar het is inderdaad, het is duidelijkheid. En het is ook gewoon, en ik las het nog afgelopen weekend in de Volkskrant, geloof ik, van wat Johan Remkes zei in een interview. Ja, hoe langer je het voor je uitschuift, hoe moeilijker het wordt om een goede oplossing te doen. En daarmee ondermijn je dus eigenlijk als maatschappij jezelf. Je kunt beter knopen doorhakken en duidelijk uitleggen waarom je hebt gedaan wat je hebt gedaan, dan dat je alles pappen en nat houdt en maar door blijft schuiven. Ja. Dylan vraagt nog, zou het een idee kunnen zijn om tickets inkomens afhankelijk te maken? Ja, technisch gezien kan dat wel. Ik denk de Belastingdienst meteen op tilt slaat als je dat probeert te doen. Ja, en waar leg je dan de grens? Ja, er zijn ook andere ideeën, zeg, van dat je gewoon één keer per jaar mag vliegen zonder extra bijbetalen. De tweede vlucht wordt duurder en zo. Het zijn allerlei plannen, maar de uitvoerbaarheid is waarschijnlijk enorm slecht. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ja, ik vind het wel een interessante vraag, want het laat mij vooral eigenlijk zien dat hoe ver we eigenlijk niet meer weten hoe bijzonder vliegen eigenlijk is. Het is geen grondrecht om in een vliegtuig te stappen. Nee. Dus waarom zou je dat inkomensafhankelijk moeten maken? Ja, nee. Nou ja, daar hadden we het net inderdaad even over. Dan krijg je die discussie van wanneer mag je wel niet vliegen en hoe maak je die verdeling dan? Dus, we zijn gewoon echt heel erg beloond de afgelopen decennia met de pakketvakantie en de vakantiereis met het vliegtuig. Dat is een enorm succes geweest. Dat mensen niet eens meer kunnen zien dat het eigenlijk heel bijzonder is. Dat kan. Ja, ja. Ik zie nog een vraag binnenkomen. We hebben het net wel even over Schiphol gehad. Maar zijn er ook luchtvaartmaatschappijen die voorop lopen als het gaat om duurzaamheid? Schiphol moet krimpen, dat willen ze niet per se zelf. Maar welke luchtvaartmaatschappijen zijn dan misschien goed bezig? Verschillende zijn eigenlijk bezig. Misschien wat voor veel mensen een verrassing zal zijn, is dat als je kijkt naar de low-cost airlines, zoals een Ryanair en een EasyJet, dat zijn de grootste kopers van de meest moderne en dus de meest zuinige en de meest stille vliegtuigen. Het heeft altijd een zweemomgang van, nou, die hebben oude spullen. Die kopen tegenwoordig de meest moderne vliegtuigen en de meest schone vliegtuigen. Want die zijn gewoon betaalbaarder dan de dure vliegtuigen. Die gebruiken gewoon veel brandstof en brandstof kost geld. En als je ook kijkt naar KLM, bezig gewoon de vloot te vervangen. Eerst de Boeing 737's. En dat later ook de wat grotere vliegtuigen. Dus ja, op alle vlakken worden gewerkt. Die boodschap is echt wel geland, denk ik. Ja. De vraag is alleen, gaat het snel genoeg? Ik denk dat het niet snel genoeg gaat. Ja, dat was inderdaad ook mijn slotvraag. Want zijn jullie optimistisch of pessimistisch als het gaat om de toekomst van het vliegen? Jij zegt, het moet sneller. Ja, ik ben absoluut optimistisch. En dat was alleen maar omdat we het moeten doen. Want wij gaan gewoon niet minder vliegen als wereldburger. In Nederland zijn we vrij uniek in die discussie van we moeten een beetje minder. De rest van de wereld is nog helemaal niet toe aan die discussie. Dus we gaan gewoon meer vliegen. En dus zullen we het moeten oplossen. Ja, Harald, denk je dat we misschien ook het voor elkaar kunnen krijgen dat mensen minder snel het vliegtuig instappen? Ik denk dat we dat in Nederland en in rijke landen gaan we dat wel voor elkaar krijgen. Ja, en we kunnen daarbij wellicht een voorbeeldrol vervullen voor de rest. Maar we moeten zeker ook recht doen aan het feit dat we inderdaad in een wereld leven. En ruimte geven aan andere landen, aan ontwikkelende landen, om nog te kunnen blijven vliegen. Dus daar zou de groei moeten zitten, denk ik. Ja, nou, ik zie in de app heel veel complimenten ook binnenkomen. Heel veel mensen vinden het heel helder en fijn dat jullie hier uitleg over geven. Dus dat wilde ik ook nog even meegeven. Bedankt allebei voor jullie komst. Luchtvaartdeskundige van de TU Delft, Joris Melkert en Harald Buitendijk, geograaf op het gebied van luchtvaart en toerisme bij de Breda University of Applied Sciences. Heel fijn dat jullie er waren en mijn ochtend aan mij wilden beginnen. Dit was Vroeg van maandag 5 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Els Knapen weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio.